Ito na naman ako, nag-aabang ng bago sa istorya ko. Paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang. Ito na naman ako, tinitignan sa nagkamali ang puso ko. Parang walang katapusan, walang katapusan. Kahit pilitin pang sarili, ibigin ka mali, ako'y mali, ako'y mali. Paano bang magmahal? Palagi bang masasaktan? Umiiyak na lang palagi, gusto ko nang lumisan. Paano bang magmahal? Kailangan bang masasaktan? Ito na naman ako.